گلهای تازه، برنامه شماره 119 با همکاری هنرمندان گلپایگانی، پرویز یاحقی، فضل الله توکل و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. برخیز که باد صبح نوروز در باغ چه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. باد بهار بوستان است یا بوی وصال دوستان است؟ ای مرغ به دام دل گرفتار، بازآی که وقت آشیان است. مبارک است فالم، کفتاد نظر بران جمالم. این بخت نبود هیچ روزم، وین گل نشکفت هیچ سالم. Thank you. گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. ساقی بدهان شراب گل رنگ، مطرب بزنان نوای بر چنگ. که زهد ندیدم فتوحی، تا کی زنم آب گینه بر سنگ. Thank you. گلو بانگ مرغ برخاست، بوی گلو بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و هنگام نشاط و روز صحرا هر جا که توی تفرج اونجا است، هر جا که تویی تفرج اونجا بهار بوستان است، این باد بهار بوستان است، یا بوی وصال دوستان ای مرغ به دام دل گرفتم، بازآی که وقت آشیان، بازآی که وقت آشیان. ساقی بدان شراب به گل رنگ، مطرب بزن و نوای برچنگ، که زهد ندیدم فتوی زهد ندیدم فتوی، تا کی زنم آبگینه بر سنگ، تا کی زنم آبگینه بر سنگ، او در باغچه می کند گلاب شام خاموشی بلبلان مشتاق خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 119 بود که در ماهور اجرا شد.